Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De verkiezingen komen eraan. Stemmen kan voor iemand met een licht verstandelijke beperking best spannend zijn. En daarom geeft het Voorlichtingscentrum voor Rechtsstaat en Democratie, ProDemos, workshops aan deze groep kiezers. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. In het Jabalia-kamp bij Gazastad zijn afgelopen nacht 65 doden gevallen, zeggen Palestijnse bronnen. Het Israëlische leger zegt dat er bij een operatie in Jabalia terroristen zijn uitgeschakeld, maar het leger noemt geen aantal. Ook zouden veel wapens zijn gevonden en tunnels zijn blootgelegd. Het zuiden van de Gazastrook, waar veel Palestijnen op aanwijzing van Israël naartoe zijn gevlucht, is ook bestookt. Bij Khan Yunis zouden 6 mensen zijn omgekomen. De Spaanse premier Sanchez kan zo goed als zeker beginnen aan zijn derde termijn. Zijn socialistische partij heeft een overeenkomst gesloten met de Catalaanse separatistische partij over samenwerking in een nieuwe coalitie. Gesprekken hierover leidden afgelopen week tot protesten en rellen in Spanje. In ruil voor de samenwerking heeft de Catalaanse leider Puigdemont amnestie geëist voor zichzelf en andere separatisten. Zij werden vervolgd voor hun rol tijdens het referendum over onafhankelijkheid in 2017. Het aantal voortijdige schoolverlaters blijft toenemen. In het schooljaar 2021-22 waren het er volgens het CBS ruim 35.000. Sinds 2016 stijgt hun aantal, met uitzondering van de coronajaren. Toen waren middelbare scholen coulanter met het geven van diploma's. Daarom zijn daarna relatief veel mbo'ers uitgevallen, zegt economieredacteur Roeland Muller. 4 van de 5 schoolverlaters, de vroegtijdse schoolverlaters, die zitten bij het mbo. Het gaat om ruim 28.000 mbo-studenten. En met name op niveau 2 en 4 haakten veel jongeren af. En verhoudingsgewijs vallen er ook heel veel uit bij mbo 1. Dat is het entree, het instartniveau. Door de soepeler beoordeling kwamen die leerlingen toen terecht bij een beroepsopleiding waar ze nog niet aan toe waren. Ook is het aantal jongeren met psychische problemen toegenomen, zegt het CBS. Betaalbedrijf Adyen is vanochtend op de beurs 36% meer waard geworden. In de zomer vielen de resultaten nog tegen, maar de afgelopen maanden steeg de omzet en Adyen verwacht nog meer groei. Amersfoort is uitgeroepen tot beste stad van Europa. Volgens de jury zijn er goede en betaalbare woningen, is er veel vernieuwing, terwijl het karakter van de stad behouden blijft. Eerder kreeg Rotterdam de prijs al eens. De politie is uitgerukt naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam na een telefoontje dat er een jongen rondliep met een vuurwapen. Agenten vonden de jongen met een airsoftwapen, een speelgoedwapen dat moeilijk van echt te onderscheiden is. Hij is meegenomen naar het bureau voor een gesprek. De president van Myanmar waarschuwt dat het land uiteen dreigt te vallen door het geweld van rebellen. President Myint-Swe is door het leger geïnstalleerd. De oud-generaal zegt dat de junta het geweld in het oosten snel onder controle moet krijgen. 3 rebellengroepen met in totaal zo'n 20.000 strijders zijn een offensief tegen het leger begonnen. De junta heeft op het geweld gereageerd met luchtaanvallen. Daardoor moesten duizenden burgers hun huis ontvluchten en vielen er veel doden. Washington heeft afscheid genomen van 3 reuzenpanda's die teruggaan naar China. Ze waren de mascottes van de Amerikaanse hoofdstad en de sterren van de dierentuin. De hoogbejaarde dieren woonden er 23 jaar. Deze bezoekers gaan ze missen. There's tons of bamboo here, so I wanted to see them eating. I wanted to see their big chunky faces and stomachs. We didn't even get to see them and I miss them. I've been here a lot. I've been coming here since 1972 when they got the first pair. And I've seen everyone since, and the cubs. So this is, it's hard. Sommigen denken dat China de panda's terug wil omdat het land de laatste tijd vaak ruzie heeft met Amerika, maar volgens de dierentuin klopt dat niet. De weersverwachting: vanuit het westen trekken buien het land in, soms met onweer. Ongeveer 11 graden wordt het. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopend De Hoogte en de afrit Valkenswaard 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, maar inmiddels is de weg weer vrij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, langzaam rijden tussen Nieuwerbrug en Harmelen, over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. En op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Hey, ondernemer. Wist je dat de goedkoopste bedrijfswagen van Nederland nu tijdelijk extra goedkoop is? Met de Fiat Professional eindejaarsbonus stap je al voor minder dan 12.500 euro ex-BTW in de veelzijdige Fiat Fiorino. Toch meer ruimte nodig? Ook de andere Fiat-bedrijfswagens zijn nu zeer aantrekkelijk geprijsd, met voordeel dat oploopt tot wel 6500 euro ex-BTW. Meer weten? Ontdek het snel op fiatprofessional.nl. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel 1000 euro inruilkorting bij Meubelzorg. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Hè. Vandaag is het de dag van de uitvinders. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van Margreet Nieuwstad. Zij is van ProDemos. Dat is het voorlichtingscentrum voor rechtsstaat en democratie. En ze geven daar workshops over de verkiezingen aan mensen met een lichtverstandelijke beperking. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1985. Toen pleegde de bende van Nijvel de meest bloederige overval op een supermarkt in België. Het was ook tegelijkertijd de laatste. En tientallen potentiële volksvertegenwoordigers staan te trappelen om de Tweede Kamer in te gaan na 22 november. Daar zitten deze keer ook veel nieuwkomers tussen. Dus mensen die nog helemaal geen ervaring hebben in de parlementaire arena. Drie van hen komen in de villa vertellen over hun belevenissen. Maar eerst een versnelde bijstandsuitkering. In Amsterdam, want de gemeente daar is deze maand begonnen met een proef. Bijstand in een dag. Amsterdam onderzoekt of de instroom naar de bijstand, als iemand daar recht op heeft, sneller kan. En de bedoeling is zelfs dat mensen al binnen 24 uur een uitkering krijgen uitbetaald. Contact met Rutger Grootwassink is wethouder Sociale Zaken in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke groep komt hier eigenlijk voor in aanmerking dan? Nou, de pilot bijstand in een dag is voor dakloze Amsterdammers. Die willen we eigenlijk zo snel mogelijk helpen. Want als je dakloos bent, is het natuurlijk heel moeilijk überhaupt om je leven weer op orde te krijgen. En als je dan echt lang moet wachten voordat je een uitkering krijgt, ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus we proberen echt deze mensen zo snel mogelijk te helpen. We gaan nu 250 mensen in het komende half jaar ook echt volgen om te kijken of het werkt. Maar de bedoeling is inderdaad binnen 24 uur niet alleen een besluit over of je wel of niet een uitkering krijgt, maar dan ook geld op de bank. En voor die bijstandsuitkering moet je volgens mij een vaste adres hebben. Ja, maar dat is op zich wel op te lossen. Want we hebben ook postadressen als gemeente. Dat is vrij gangbaar. Dat bijvoorbeeld als mensen dakloos zijn, dan kunnen ze wel een postadres ook van de gemeente krijgen. En normaal gesproken duurt dat geloof ik wel minimaal een maand. Hè? Dus dat moet dan nu binnen 24 uur. En welk probleem wordt hier nu mee opgelost? Nou, wat je ziet is dat bijvoorbeeld als iemand dakloos wordt en hij moet lang wachten, hè, want het komt gewoon voor dat mensen uit hun huis moeten, ook in de situatie van scheiding bijvoorbeeld. En als je dan echt 4 weken moet wachten, dan kan het zijn dat je problemen echt ernstig verergeren. En nu zou je dan dus gelijk in staat zijn om bijvoorbeeld tijdelijk even een kamer te huren of iets anders voor jezelf te vinden. Dus we voorkomen eigenlijk dat je hiermee van de regen in de drup belandt. En denken dat het in die zin voor mensen meer zeker biedt en dat ze er sneller geholpen worden en problemen niet verergeren. Een vangnet, een overloop eigenlijk naar weer een laat ik het zo mag zeggen, een gewone situatie. Ja, dat hoop ik heel erg. Want wij zien dat er heel veel mensen in de stad zijn die dakloos raken. Soms zelfs ook een baan hebben. Dan krijg je natuurlijk geen uitkering. Maar met gewoon financiële zekerheid toch best weer in staat zijn om hun leven op de rit te krijgen. Ja. En als je dat niet doet, dan kan het zijn dat het ook ons als samenleving gewoon veel meer geld kost. Ja, precies. Dus dat is ook het idee er wel achter. Want uiteindelijk wil je toch zo weinig mogelijk mensen in de bijstand, zou ik zeggen. Dus wordt de drempel om bijstand aan te vragen nu niet lager gelegd dan? Nou, omdat het echt voor die specifieke groep van daklozen is, is het niet zo dat we nu helemaal niet meer kijken of mensen er recht op hebben. Dus we gaan hier natuurlijk ook gewoon van deze pilot leren. Maar bij deze daklozen denken we dat we toch in staat zijn om zo snel een besluit te nemen. Door daar ook gewoon mensen speciaal voor toe te wijzen die dat dan gaan doen. En absoluut hoor, het is helemaal niet de bedoeling om zoveel mogelijk mensen in een uitkering te hebben. Maar waar je mensen die al kwetsbaar zijn kunt helpen, moet je dat natuurlijk gewoon doen. En als dat juist in die snelheid die mensen enorm helpt om te zorgen dat hun problemen niet verergeren, dan is dat natuurlijk gewoon winst. Ja, en ja, goed, de gemeente Amsterdam is een ambtelijke organisatie. Die molens malen soms wat langzamer over het algemeen. Moeten we hier extra mensen voor aanstellen? Nee, we gaan hier geen extra mensen voor in dienst nemen. Dit kunnen wij wel binnen onze reguliere capaciteit. Maar ik ben ook heel benieuwd wat het oplevert. We hebben op dit moment eigenlijk dus die pilot in één dag. Maar we hebben ook tegelijkertijd de garantieknop ingesteld in de bijstand. Dat betekent dat mensen de bijstand eigenlijk eventjes kunnen stoppen. En dat als ze nou, om wat voor reden dan ook, als ze aan het werk gaan, weer uitvallen, weer ook de sneller een bijstandsuitkering kunnen krijgen. Daarmee maken we en de toegang en ook de mogelijkheid tot terugkeer eigenlijk beter. En dat verstevigt gewoon de bestaanszekerheid van heel veel mensen. En dat lijkt me winst. Dank voor uitleg. Rutger Groot-Wassink is wethouder Sociale Zaken in Amsterdam. Zoals ze vroeger klonken, dus zonder inmenging van AI. Ticket to Ride was dat. Tot half vier. Ja, VTB. Woensdag over 2 weken dan mag iedereen van 18 jaar en ouder stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is dat nog een hele uitdaging. En daarom organiseert het Voorlichtingscentrum voor Rechtsstaat en Democratie, ProDemos, speciale workshops voor deze groep. Margreet Nieuwstad is de projectleider en is hier. Hartelijk welkom. Wat gebeurt er tijdens die workshops? Tijdens die workshops gaan we met de doelgroep aan de slag. We gaan kijken, wat weet je al over politiek? Heb je al wel eens gestemd of nog nooit gestemd? Weet je hoe je moet stemmen en op welke partijen je kunt stemmen? En dan gaan we natuurlijk ook oefenen. En wat voor mensen zijn dit dan? Ja, mensen met een licht verstandelijke beperking. De diversiteit binnen de groep is heel erg breed. Van mensen die al veel weten van politiek en van mensen die nog nooit hebben gestemd eigenlijk. En hoe groot is die groep in Nederland? Ja, dus ongeveer 1,2 miljoen mensen hebben een licht verstandelijke beperking. Ja. En verkiezingen, dat is natuurlijk belangrijk. Dus iedereen moet eraan mee kunnen doen. En ook deze groep. En ja, jullie willen dat makkelijker maken door ze nog meer voorlichting te geven eigenlijk. Nou, allereerst vinden we het belangrijk dat ze weten dat ook hun stem telt. Dat ook hun stem kan bijdragen. En de grootste drempel is natuurlijk van hoe moet dat eigenlijk stemmen? Iets wat voor andere mensen vanzelfsprekend is, is voor deze groep fijn om te weten. Wat moet je meenemen? Hoe gaat het er nou aan toe? En wat gebeurt er dan met mijn stem? En ja, goed, laat ik zeggen, dat geldt eigenlijk wel voor iedereen. De overzichtelijkheid van die stembiljetten, die wordt er ook niet duidelijker op in de loop der jaren. Want ik geloof dat er nu meer dan 20 partijen op staan waar je op kan stemmen. Ja. En als je dan ook nog van al die partijen zou moeten weten waar ze nou echt voor staan, dat is nog een hele klus. Dat is voor iedereen vaak een hele klus. Die versplintering helpt niet mee, laat ik zeggen, voor het begrip. Nee, ja, dat klopt. Ja, er zijn heel veel partijen waar je uit moet kiezen. En zie daar maar eens gewoon voor iedereen wegwijzen uit te komen. Ja. Gisteravond was er in het gemeentehuis van Dalfsen ook zo'n workshop. Daar konden mensen met een licht verstandelijke beperking ook al hun vragen stellen. En ook alvast proefstemmen. U hoort een verslag van Daan Langkamp. Dit is Manon en die heeft normaal ook de ID-bewijs bij de. Dan mag Manon stemmen. Alsjeblieft, biljet nummer 2. Kijk, wat heb je daar? Een stembiljet. Veel namen, hè? Zeker. Nu even goed kijken welke ik kiezen. Succes. Dank je. Ik ben Kevin. Hi, Kevin. Zitten mensen niet heel lang in zo'n hokje? Want ik zie allemaal namen. Ik zou denken, dat YouTube-film was eigenlijk ook wel heel goed. Ja, maar die ook. Kevin, je hebt veel vragen. Je vindt het interessant volgens mij, of niet? Ik vind de dingen die in Nederland gebeuren vind ik zeer interessant, ja. Maar die vraag die je hebt, hè, heb je een beetje het gevoel dat er antwoord op komt? Jawel. En er wordt natuurlijk ook extra begrijpend uitgelegd. Dat is natuurlijk ook expres hier, dat snap ik ook wel. Want het niveau is natuurlijk iets lager. En ik ben natuurlijk ook niet de allerslimste. Dus ik vind het wel fijn dat het in het klein wordt uitgelegd, zeg maar. En het is natuurlijk al super moeilijk om een goede partij te kiezen. Dat vind ik wel. Ja, absoluut. Ja, het is wel lastig, zeg maar. Dat doe je niet zomaar. En wat hoopt je nou uit vanavond te halen? Met wat voor gevoel kwam je deze kant op? Met het idee van misschien leer ik iets nieuws of kan ik er een ander beeld bij vormen. En je was een beetje verbaasd dat eigenlijk iedereen de Tweede Kamer in kan. Ja, maar echt ook alweer mooi. Want ik dacht bij mezelf van, soms zijn er mensen die hebben best goede ideeën, maar die worden niet zo gezien. Maar die mogen daar wel gezien worden. Ja, dat vind ik wel mooi. Daar ligt deze in. Een rood potlood. In de gemeenteraadzaal van Dalfsen heeft iedereen een naambordje gekregen. Van Shelley tot Joël en van Angela tot Bram. En iedereen luistert hier naar Karl Kracht, educatief begeleider van ProDemos. Hij begeleidt de workshop. Karl, je krijgt een spervuur van vragen over je heen. Ja, dat gebeurt vaak. Mensen weten het gewoon soms ook niet. En dan hopen ze dat wij, of tenminste ik het wel weet. Ik weet ook niet alles, maar ik probeer zelfs zo goed mogelijk een antwoord te geven om ze te begeleiden. Hoe kom je wel achter het antwoord? Dan heb je deze hier ook staan. Ja, het stemhokje. Hè, voor iedereen wel bekend. En daar gaan ze gewoon in oefenen. Dus ze krijgen daadwerkelijk voor ons een namaakstemformulier. En dan gaan we uitleggen, je moet één bolletje aanvinken. Niet je naam erop schrijven. Geen smileys maken. Laat hem zo leeg mogelijk. Eén dingetje invullen en dan gelijk terug naar die kliko en hem erin gooien. Ook burgemeester Erika van Lente is binnen. En zij is aangesteld om zo de stemmen te gaan tellen. Dan heb ik 2 biljetten voor de derde partij, voor GroenLinks PvdA. We organiseren deze avond omdat we met elkaar, maar ook ik als burgemeester, het belangrijk vind dat iedereen zijn stem ook uitbrengt. En dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. En ook Angela is op de avond afgekomen. Nou, ik vind het puur belangrijk omdat ik eigenlijk niet zo goed weet waar ik altijd op moet stemmen. Dus ik gooi meestal dan altijd mijn stempas weg. En toen dacht ik, wil nu toch ergens weten waar ik dan eigenlijk precies op stem. En is het procesje duidelijker geworden? Hoe het gaat en wat je moet doen en wat je kan doen? Een beetje, ja. Dus ik denk dat ik alsnog wel ga stemmen. Ja, Dalfsen gisteravond, Margreet Nieuwstad van ProDemos hier in de villa. En die laatste mevrouw die wilde dus eigenlijk niet gaan stemmen, maar door deze bijeenkomst gaat ze nu toch. Is dat winst? Dat is waar we het voor doen, eigenlijk. Ja. En ik hoorde net wat dingen, hè, dat je geen smileys moet tekenen op je stembiljet, want dan wordt het ongeldig. Maar dat gebeurde dus wel eens. Ja, dat gebeurt. Of dat je een extra pijl zet natuurlijk. Hè, van dit heb ik gestemd. Als je het niet weet, dan kan het misgaan. Ik las ook dat iemand zei van, ik stem altijd maar op Rutte, want dat is toch de baas van Nederland. Ja, dat. Ik snap de gedachte. Want je ziet hier voortdurend namens ons, namens Nederland, het woord doen overal. Dus ik snap die gedachte. Maar ja, dat er meer keuzes mogelijk zijn, dat moet iemand dan natuurlijk ook weten. Zeker. En dat proberen we dan ook duidelijk te maken via de middelen die we hebben. Welke partijen zijn nou eigenlijk? Hoeveel partijen zijn er nou eigenlijk? En hoe kom je er nou achter op wie je kan stemmen? Wat zijn de meest gestelde vragen? Dat is een goeie. Op wie kan ik nou gaan stemmen? Wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn stem? Als ik gestemd heb, betekent dat dan ook dat diegene met zo in de kamer komt? Dat zijn wel vragen die veel langskomen. Maar ook persoonlijke dingen zoals, mag ik iemand meenemen het stemhokje in? Ja. Ja, eigenlijk heel praktisch allemaal dus. Dat project heet Stem Jij Ook, dus dit is een onderdeel ervan, die voorlichtingsbijeenkomsten, maar er is meer, hè? Er is meer, ja. We hebben dus eigenlijk een gratis krant. Ik heb er hier twee liggen. Ja, de een is verkiezingskrant in gewone taal en de andere is van Stem Jij Ook. En de Stem Jij Ook krant is speciaal ook voor deze doelgroep geschreven. Die kunnen mensen gratis bekijken op de website van Stem Jij Ook, maar ook bestellen in pakketten van 25 stuks. Maar hier wordt eigenlijk ook in, want je zegt gewone taal, hier wordt eigenlijk gewoon uitgelegd een aantal belangrijke verkiezingsthema's. In hele gewone mensentaal, zou ik maar zeggen. Eigenlijk wordt er gewoon in verteld waar gaat de aankomende verkiezing over. Dus wat doet de Tweede Kamer nou eigenlijk? Hoe stem je? Van je krijgt een stempas thuis totdat je hem erin doet, ja. Het hele stappenproces. En hoe kom je daarna achter op wie je kunt stemmen? Veel belangstelling hiervoor? Er is gelukkig heel veel belangstelling en de belangstelling groeit. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat we meer mensen kunnen bereiken. En wat doen politieke partijen eigenlijk zelf om deze groep te bereiken? Want ik bedoel, 1,2 miljoen mensen, dat zijn toch aardig wat zetels? Zeker. We hebben samen met een werkgroep van verschillende zorginstanties de politieke partijen benaderd. We hebben daarin met een brief opgeroepen van luister, deze groep heeft ontzettend veel behoefte aan informatie van jullie in duidelijke taal. En we hebben hen verzocht of zij in duidelijke taal antwoord willen geven op een aantal vragen die door de doelgroep zijn gesteld. En op de website van Stem Jij Ook vind je daardoor ook een aantal filmpjes die we tot nu toe hebben binnengekregen. We hopen dat er nog wat meer binnenkomt, maar er zijn eigenlijk veel lijsttrekkers die hebben daar gehoor aan gegeven. En die proberen dus in duidelijke taal te vertellen waar hun partij voor staat. Want jullie komen ook dit jaar natuurlijk weer met een stemwijzer, of die is er eigenlijk al. Hè? Ja, is daar ook rekening gehouden met mensen die een licht verstandelijke beperking hebben? Er is wel extra gelet op het taalniveau. Alleen wat hier het lastig maakt is als je de taal gaat versimpelen, dan dat vinden politieke partijen meestal ook wel spannend. Want dan moet je te concreet worden. En dat was gewoon heel erg lastig, hebben we ook bemerkt. Dus daardoor is dit voor ons een goede tussenoplossing geworden. Kijk, ProDemos legt vooral uit hoe het hele stemproces werkt. En eigenlijk is het aan de politieke partijen om hier nu op verder op te gaan inspringen. Ja, concreet worden en politici, dat is soms lastig, hè? Ja. Ik wil het niet zo vaag mogelijk houden, zodat het alle kanten een beetje op kan, over het algemeen. Duidelijk. Nou, mooi initiatief in ieder geval. Dank voor de uitleg. Margreet Nieuwstad van ProDemos, het voorlichtingscentrum voor rechtsstaat, rechtsstaat en democratie. Daniel Nicole gaan we het over hebben. Dat is een soul blues zangeres uit Kansas City in de Verenigde Staten. De blues werd haar met de paplepel ingegoten. En niet alleen bij haar, ook bij haar broers Chris en Nick. En met z'n drietjes vormden ze de familieband Trampled Underfoot, waarin Danielle ook nog eens een keer bas speelde. In 2015 maakte ze haar solo-debuut. En eind 2024, dus volgend jaar, verschijnt haar nieuwe album. Dat heet The Love You Bleed. En daarvan hoort u nu alvast Make Love. Danielle Nicole is de naam van deze zangeres. Make Love is het liedje en het staat dus op haar te verschijnen album The Love You Bleed. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1985. De Bende van Nijvel, die naam kent u nog wel. Verbonden aan deze datum, 9 november. Hoe het zit, hoort u zo direct. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal, hier is Dorald Megens. De Spaanse premier Sanchez kan vrijwel zeker door. Zijn socialistische partij heeft afspraken gemaakt over een coalitie met de Catalaanse separatistische partij van Puigdemont. In ruil voor de samenwerking heeft Puigdemont amnestie geëist voor zichzelf en andere separatisten. Myanmar dreigt uiteen te vallen door het geweld van rebellen, dat zegt de president van het land. Duizenden strijders zijn in het oosten een offensief tegen het leger begonnen. En de junta heeft gereageerd met luchtaanvallen. Daardoor zijn er veel doden gevallen. De Saxion Hogeschool in Enschede heeft docent Jasper Rekers ontslagen voor het versturen van hatelijke anonieme tweets. Rekers staat 13e op de kandidatenlijst van de BBB. En hij beloofde eerder al dat hij vanwege zijn berichten op X zijn zetel niet zal innemen, mocht hij worden gekozen over 2 weken. De politie is vanmiddag uitgerukt naar Diergaarde Blijdorp na een telefoontje dat er een jongen rondliep met een vuurwapen. Agenten vonden de jongen en ze ontdekten dat het ging om een airsoftwapen. Een speelgoedwapen dat moeilijk van echt is te onderscheiden. De tiener is meegenomen naar het bureau voor een gesprek. Het scherm bij Robert Vriezen is niet leeg, Robert. Goedemiddag. Nee. Inderdaad, goedemiddag Jurgen. 10 minuten vertraging geeft het aan, dat is gemeten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Na een ongeluk is de weg weer vrij bij Roelof Arendsveen, maar nog wel 4 kilometer file daar. 10 minuutjes op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. En 20 minuten geduld moet je hebben op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Want bij knooppunt Hoevelaken is de weg dicht. Je moet daar langs via de parallelrijbaan. En dat geeft 10 kilometer file met 20 minuten vertraging, zoals gezegd. Max. Naar we gaan terug naar 9 november 1985. Villa VDB. Op die dag pleegde de bende van Nijvel in België de bloedigste overval. 8 mensen werden in koele bloede doodgeschoten in een supermarkt. Bij een roofoverval op een supermarkt in het Belgische Aalst zijn 7 mensen om het leven gekomen. Uit het genadeloze optreden denkt men te weten dat het weer gaat om de beruchte bende van Nijvel. 7 mensen in koele bloede vermoord. 3 in de winkel, 4 op deze parkeerplaats. Het is hun 6e overval. Het gaat daarbij steeds om dezelfde warenhuizen. De warenhuizen van Delhaize. Er is kritiek op de politie. Omdat de politie niet adequaat zou zijn opgetreden, zodat de overvallers konden ontvluchten. Ja, ik vind dat ze te weinig doen voor de mensen. Er zijn nu al diverse aanslagen geweest die bloedig zijn afgelopen. Er moet iets gedaan worden, heel dringend. Maar waarom? Omdat de mensen gewoon met angst zitten, omdat we dus... dat we ook rustig willen leveren. Ja, nog even over de cijferbrei, want ik zei 8 mensen omgekomen. Dat is uiteindelijk ook zo, want 1 van de zwaar gewonden is later overleden. Dus maar in dit stukje werd nog gesproken over 7. En over die bende van Nijvel ga ik praten met Philip Heijmans, is justitieverslaggever van de Belgische omroep VRT. Meneer Heijmans, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar beginnen bij het begin. Wat was de bende van Nijvel? Dat is een heel goede vraag, want die is tot op vandaag, 38 jaar later, eigenlijk nog altijd niet opgelost. Maar als je het hebt over het idee, de bende van Nijvel, ja, dan heb je het over een hele hoop misdaden, vooral dan overvallen op supermarkten, die met heel veel geweld gepaard gingen en waarbij, dat wordt toch algemeen zo gezien, waarbij 28 doden zouden zijn gevallen. Eerst in de jaren 1982, 83 en vervolgens nog eens in 1985. En ja, het hangt er een beetje vanaf wat je precies wel meerekent, wat niet. Want we weten tot op vandaag niet wie er precies achter zat. Men gaat ervan uit dat een aantal van die overvallen gepleegd zijn door dezelfde bende of door dezelfde mensen. Maar dat is eigenlijk allemaal niet heel zeker tot vandaag. Maar dus het officiële verhaal is dat het een bende is die heel bloedige misdrijven heeft gepleegd in de jaren 80 met 28 doden tot gevolg. Ja. En die naam, hè, Nijvel, de bende van Nijvel, dat was omdat daar de eerste overval was, hè, in Nijvel. Nee, niet de eerste. Ze hadden al een paar keer toegeslagen daarvoor, maar een van de eerste echt bloedige overvallen, die was inderdaad in Nijvel, in Waals-Brabant is dat. En vanaf dan zijn ze in de media die bijnaam beginnen te krijgen, de bende van Nijvel. In de Nederlandstalige media hier in België natuurlijk, want ze hebben eigenlijk ook in Franstalig België veel toegeslagen en daar hebben ze een andere bijnaam gekregen. Daar worden ze de moordenaars van Brabant genoemd. Dus je zit eigenlijk met 2 verschillende namen voor dezelfde bende. Dan even de aanleiding voor dit gesprek. Dat is die overval in Aalst dus. Wat is daar gebeurd? Wel, dat was een drukke vrijdagavond in een Delhaize supermarkt in Aalst. Je moet weten, 11 november in België, dat is een feestdag. Dan wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Dus de maandag daarop zou die supermarkt gesloten zijn. Dus het was op vrijdagavond drukker dan anders. Bovendien, 11 november... Hier in Aalst zit het een beetje vreemder in elkaar. Daar komt geen Sinterklaas, maar daar komt Sint Maarten op 11 november. Dus pakjesavond is daar eigenlijk op 11 november. Wat betekent dat er nog eens extra veel mensen in die supermarkt waren om nog inkopen te doen voor pakjesavond. Dus er was veel volk en plots komt daar dan een wagen die parking van de supermarkt opgereden. Daar stappen drie mannen uit en die beginnen eigenlijk meteen in het rond te schieten. Ze schieten zowel op de parking als in de supermarkt verschillende mensen dood. Onder andere bijna een heel gezin, een vader, moeder en hun dochtertje, die worden in koele bloeden doodgeschoten. De zoon wordt ook neergeschoten, maar die overleeft het. Is tot op vandaag een van de bekendste overlevende bendeslachtoffers. Dus alles bij elkaar vallen daar 8 doden. Die bende rijdt dan weg, schiet nog op de politie die hen achtervolgt. De politie schiet terug en uiteindelijk kunnen ze ontkomen. Maar dus 8 doden, dat is de bloedigste overval van die bende van Nijvel, zoals je daarnet al zei. Mm. En ook de laatste, want nadien is er eigenlijk nooit meer iets van hen gehoord. Nou, begrijp ik dat u een paar van de slachtoffers persoonlijk kende? Ja, klopt inderdaad. Dus het gezin waar ik het net over had, die woonde, of eigenlijk de grootmoeder van dat gezin, die woonde eigenlijk in onze buurt, een paar huizen bij ons vandaan. Dus ja, ik woon niet zo ver van Aalst. Ik ken het daar ook wel goed. Dus hier in de streek is dat nog altijd iets wat heel erg leeft. Ik was gisteren nog in Aalst, want daar is gisteren een monument onthuld voor de slachtoffers, 38 jaar later. Ik heb toen met die... Ja, intussen is het een man staan praten die het toen overleefd heeft, die zijn ouders en zijn zusje vermoord heeft zien worden. Ja, dat is een heel grote wonde. En die man die voert nog altijd een strijd. Er is ook een film over hem gemaakt om na te gaan van wie zat daar nu achter en waarom mogen we de waarheid niet weten, of waarom weten we de waarheid nog altijd niet van wat er toen gebeurd is. Want dat blijft natuurlijk een mysterieus verhaal, hè? Zoveel overvallen en dan dat je nog steeds niet weet wie daar nou eigenlijk achter zaten. Te meer omdat daar in Aalst, u zei het al, er was op een gegeven moment ook een schietsituatie tussen politie en overvallers, en daar zou ook een overvaller bij gedood zijn. Dat is een van de vermoedens, ja, dat een van de overvallers dodelijk geraakt is. Ze hadden zo'n tactiek, de bende van Nijvel, waarbij één iemand achter in de auto ging zitten en ze reden met geopende koffer weg om dan zo op de politie te schieten. En één van de politiemensen die toen heeft geschoten is er zeker van dat die iemand geraakt heeft. En een dag later hebben getuigen een auto zien staan in een bos. En daar waren ze dingen aan het uithalen en er lag ook iemand op de grond, zeiden ze. Dus het vermoeden is dat een van die overvallers toen is doodgeschoten, dat hij ergens begraven is nooit teruggevonden. En misschien is dat een van de redenen waarom ze daar dan of daarna nooit meer hebben toegeslagen. Ja, want je zou denken, de politie heeft dus nooit een lijk kunnen vinden, begrijp ik. Nee, want dan zou je denken dat je van daaruit verder kan rechercheren natuurlijk naar wie daar mogelijk meer bij betrokken waren. We moeten het ook nog even hebben over de rol van de Rijkswacht hebben. Hè? Want u zei het al een paar keer zo tussen de regels door. Er was natuurlijk veel kritiek ook wel op, op politie en ook op de overheid. Ja, absoluut. En wat vreemd is bijvoorbeeld, je zat toen met al die overvallen, dus verschillende supermarkten werden extra bewaakt door politie en Rijkswacht. Dat is een beetje zoals de marechaussee in Nederland. Maar vlak voor die bende toesloeg in Aalst, is de bewaking van de Rijkswacht daar weggeroepen. Die hadden een telefoontje gekregen van hogerhand, zeiden ze, om te zeggen, jullie mogen vertrekken, jullie hoeven niet helemaal tot sluitingstijd te blijven. Dat is een van die vreemde dingen. En dan zijn er natuurlijk insinuaties dat er misschien meer achter zat, dat het niet gewoon overvallers waren die uit waren op geld. De buit was in veel gevallen eigenlijk ook niet in verhouding tot het aantal slachtoffers, maar dat er misschien een soort poging tot staatsgreep achter zat. Je had enerzijds het feit dat de Rijkswacht al lang vroeg om meer wapens en om betere auto's. Die hebben ze allemaal gekregen door de bende van Nijvel. En er zijn allemaal theorieën over extreemrechtse complotten, waarbij ook Rijkswachters betrokken waren, die dan door mensen bang te maken, door terreur te zaaien, door angst te zaaien, de mensen ertoe zouden aanzetten om naar een soort sterk regime te verlangen in België, waarbij de Rijkswacht dan ook een rol zou spelen samen met een aantal rechtse tot extreemrechtse politici die dan de macht zouden grijpen. Daar zouden plannen voor klaar hebben gelegen. Goed, dat is allemaal nooit bewezen, maar het is wel een van de theorieën die je wel heel vaak hoort over die bende van Nijvel. Ja. En wordt er eigenlijk nu nog steeds onderzoek gedaan ook dan naar die bende van Nijvel? Ja, dat onderzoek loopt nog altijd. Daar is ook heel veel over te doen geweest, omdat in het begin zaten die onderzoeken wat verspreid, afhankelijk van waar de overvallen precies waren gepleegd. Die zijn toen samengevoegd. Maar daar kwam dan kritiek op dat het niet op de juiste plaats was gebeurd. Tegenwoordig zit dat bij het federaal parket, dus het landelijk parket hier in België. Die hebben dat een paar jaar geleden overgenomen. En dat soort misdrijven, in principe zou het al verjaard geweest zijn in 2015. 30 jaar na die laatste overval hadden ze eigenlijk moeten stoppen met onderzoeken. De minister van Justitie heeft die termijn toen verlengd. Er is nu sprake van om die verjaringstermijn helemaal te laten vallen, zodat het gerecht tot in de eeuwigheid zou kunnen blijven zoeken, zeg maar. Ja, het is geen cold case. Er zijn nog altijd speurders mee bezig. Er is een nieuw speurdersteam opgezet een paar jaar geleden. Maar ja, als je weet dat het al zeker 2 jaar kost om dat hele dossier nog gewoon maar een eerste keer te lezen. Ja. Daar zijn zoveel sporen in gelegd. Ja, het is wel een dossier waarvan veel mensen zich afvragen of het ooit nog wel opgelost zal raken. Zelfs al zou je tot in de eeuwigheid kunnen blijven zoeken. Ja. En het blijft toch opmerkelijk dat ze na deze aanslag, waar wij het nu eigenlijk over hebben, dat daarna nooit meer iets van de bende van Nijvel vernomen is. Nou ja, we gaan het merken de komende jaren of daar nog nieuws achterweg komt. Hartelijk dank voor de uitleg nu. Philip Heijmans is justitieverslaggever van de VRT. Ging dus over de bende van Nijvel die op deze dag, 38 jaar geleden, de laatste en meest bloederige overval pleegde in België. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. Dit is muziek uit 1985 van The Simple Minds. Turned me on. Uit de jaren 80, Simple Minds, Alive and Kicking. U luistert naar Villa VVV. Het gaat naast de inhoud in verkiezingstijd ook veel over de poppetjes, de lijsttrekkers, de premierskandidaten. Maar achter al die koplopers staan nog veel meer potentiële volksvertegenwoordigers te trappelen. En bij deze verkiezingen zijn dat meer nieuwkomers dan ooit. Mensen die nog geen parlementaire ervaring hebben. En drie daarvan gaan wij de komende weken volgen hier in Villa VVV. Dus in aanloop naar de verkiezingen op 22 november. En dat zijn Mariette Partijn, is nummer 6 op de lijst van GroenLinks en PvdA. Is hier in de Villa, hartelijk welkom. Hallo. Mariska Rikkers, de nummer 10 op de lijst van BBB. Mevrouw Rikkers, bent u er? Ja, ik ben er. Ik sta voor de slagboom. Oh ja, ik hoor hem piepen. Dit horen wij ook elke ochtend. Oké. Ja, doe vooral kalm aan, relax. En, want dan is het nog maar een paar stappen om hier in de Villa te komen. Maar ze is het dus, Mariska Rikkers. En ook meepraat met ons Jesse Six Dijkstra. Dat is de nummer 9 op de lijst van NSC. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jullie hebben alle drie onlangs je baan opgezegd, hè, om op die kieslijst voor de partij te gaan staan. Mariette Partijn, wat heb je achtergelaten? De arbeidsinspectie. Een van de mooiere organisaties bij de overheid. Nou, ze zijn allemaal mooi, maar deze vond ik echt heel bijzonder. Hele warme organisatie, fantastische collega's. En een van de toezichthouder die bijzonder goed functioneert, vind ik. En je hebt ook al wel tegen de politiek aangezeten, dicht als vakbondsbestuurder. Ja, daarvoor heb ik 30 jaar bij de vakbond gewerkt. Begonnen als secretaresse en geëindigd als vicevoorzitter, letterlijk. Ja. Jesse Six Dijkstra? Ja? Vertel, wat is je achtergrond? Ik heb de afgelopen jaren bij de AIVD gewerkt. En dat sluit ik nu af. Ja, daar mag je eigenlijk niet zoveel over vertellen, denk ik, hè, wat je daar precies hebt gedaan. Nou, ik kan vertellen, ik ben beleidsmedewerker geweest op het thema digitale weerbaarheid. Dus wat dat betreft ook niet super spannend operationeel of zo, hoor. Het was een mooie, fijne plek met goede collega's en slechte koffie. Dus dat laat ik achter. En zo even een stap naar buiten. Ja, ik weet niet hoe de koffie in de kamer is, eerlijk gezegd. Maar het moest wel vrij snel. Het moest wel vrij snel, hè, geloof ik. Want die lijst was natuurlijk vrij laat van Pieter Omtzigt. Klopt, was uiteindelijk nog best wel snel alles afronden. Ik heb in 2 à 3 weken alle taken overgedragen en stilgelegd. En toen kon ik mij daarna volledig op de campagne richten. Ja, even kijken waar Mariska Rikkers intussen is. Neem haar mee. Ik loop nu naar binnen. Oké, kunnen we praten of zegt u van nou wacht maar even tot ik daar ben? Ik weet niet hoe ver het binnenloopt is. ik weet niet precies waar u bent. Nee, maar u heeft al wel. U heeft al wel een beetje ervaring in de politiek, hè? Ja, klopt. Ik ben wethouder geweest. En ik heb in de gemeenteraad gezeten. Waar was dat? Dus in Westerlingwerf. Ah, het land van Peter Stuyvesant. Juist. Het hele mooie land van Peter Stuyvesant. Ja. En hoe was het om daar afscheid te nemen en naar Den Haag te gaan? Heel dubbel. Het is een geweldige uitdaging om naar Den Haag te gaan. Alleen, het is ook een... Ja, ik laat wel wat achter. Ja, en, qua werk had ik niet weggehoeven. Nee, precies. Er is genoeg te doen, ook zeker in zo'n gemeente. We gaan even u rustig de tijd geven om hier in de Villa te geraken. Dat zal binnen een paar seconden zijn, denk ik. De vraag is natuurlijk ook, hoe word je eigenlijk voorbereid op zo'n nieuwe baan? Hè? Dus ook achter de schermen, Mariette Partijn. Het is één sprong in diepe, want ja, je kan niet natuurlijk voorbereid zijn op wat je te wachten staat, want dat weet je eigenlijk niet zo goed. Maar we hebben een aantal teamdagen gehad met de kandidaten. Hartstikke leuk nadenken over van wat voor soort vragen kun je krijgen. Nou, die kloppen niet, want die zijn altijd anders. Maar dat is wel heel erg leuk. En het is vooral ook om dan een team te bouwen. Ja. Ja, en nu verder moeten we zorgen dat we het partijprogramma goed kennen. Dus dat heeft iedereen de nodige materiaal voor gekregen. Ja. Jesse, hebben jullie ook genoeg trainingen? Zeker, ja, we zijn natuurlijk een splinternieuwe partij, dus het is voor iedereen nieuw. We doen ook heel veel teambuilding, dat is wel heel fijn. En verder inderdaad debattraining, mediatraining en ook gewoon met elkaar lekker kunnen sparren over hoe we die debatten aangaan. Vertel eens, hoe ziet een teambuilding eruit bij NSC? Wat doen jullie dan? Nou ja, het begon natuurlijk al echt met een weekend samen. En dan zitten we daar en dan krijgen we ook wat uitleg over staatsrecht en de grondwet en hoe dat in elkaar zit. Maar ook gewoon elkaar beter leren kennen, samen eten en dat je ook je medekandidaten leert kennen en wat hun deskundigheid is. Klopt het dat jullie van Pieter Omtzigt de grondwet moesten lezen? Dat klopt. Dat is heel leerzaam. En doet hij dan ook de overhoringen zelf? Die heb ik nog niet gekregen. Dus nee, als je me nu vraagt wat staat in artikel zoveel, dan weet ik niet of ik het antwoord kan geven. Ja. Mariska Rikkers, intussen in de villa. Hulde. Hi. Ja, het glaasje water? Ja, graag. Gaan we ook regelen zo snel mogelijk. Hoe is dat bij de BBB gegaan? Natuurlijk wel iets langer aanlopen, ook met de provincie natuurlijk, waarin jullie al meededen. Ja, klopt. Alleen, ja, daar moest wel even... Sorry. Ik neem even een slokje water. Ja, doe rustig aan. Sit back and relax. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat u gelijk overspannen raakt hier. Nee, dank je. Nee, dat ging heel goed. We hebben natuurlijk heel veel statenleden en bestuurders al moeten leveren. Dus dat was, even wennen nog. We hebben jullie dus ook met debatten getraind en zo. Maar goed, u bent natuurlijk op lokaal niveau dat ook wel gewend. Ja, klopt. Dus we hebben een debattraining gehad. We hebben een... speechtraining gehad en vooral kennismaking. Ja, dus ook een beetje die teambuilding. Hoe gaat het tot nu toe? Wat is het leukst? Alle verschillen. En het kennismaken met iedereen. En het kennismaken met heel Nederland, zeg maar. Ja. En mevrouw Partijn, wat is het spannendst? Ik vind debatten nog wel spannend. Ik moet wel zeggen, ik ben een hoop discussies gewend in mijn leven, maar debatten met... mensen waarbij je weet dat mensen ongeveer met een pen zitten te kijken of je goed scoort. Dat geeft toch een soort vervreemding van eigenheid. Je moet ook iets een beetje geheids hebben en af en toe een beetje vliegen afvangen natuurlijk. Ja, nou dat is in deze campagne wordt dat dan minder gewaardeerd, wordt er gezegd. Hè. Maar uiteindelijk moet je wel gewoon op de inhoud goed weten waar je het over hebt. Mevrouw Rikkers, u hebt dat echt gezegd. Hè, van, als jullie zo iemand willen die de ander een beetje door de modder haalt... dan moet je niet bij mij zijn. Nee, dan moet je mij niet bellen. Dat is inderdaad waar. Ik ben van mening dat een debat op inhoud hoort te zijn en niet op de man. En dat kan ik ook niet en dat wil ik ook niet leren. Nou ja, dat is in ieder geval de winst nu, tot nu toe in de campagne. Dat het eigenlijk veel over de inhoud gaat natuurlijk, hè, aan alle kanten. Jesse, nog even over jou. Je hebt ook al een debat meegemaakt, geloof ik, hè? Nou, ik had een paneldiscussie meegemaakt. Afgelopen zaterdag als mijn eerste publieke optreden. Maar die verliep nog wel wonderlijk aan het einde. Want, wat gebeurde er? Nou, het was... Het begon met een paneldiscussie. Het was in elk geval een discussie over digitale grondrechten bij het Impact Festival in Utrecht. En het zou eindigen met de ondertekening van een stembusakkoord over digitalisering. Nou, als NSC tekenen wij in de regel, zijn we heel terughoudend in het tekenen van stembusakkoorden, want we hebben gewoon een verkiezingsprogramma waar mensen ons op kunnen houden. Maar er waren ook meerdere ondertekenaars. En een van die ondertekenaars die groeide op een gegeven moment wel de leus van From the River to the Sea erin. Dat, daar schrok ik nogal van, vanwege alle antisemitische connotaties en gewelddadige connotaties. Maar het ging over een heel ander onderwerp en ineens eindigde het daarmee. Heel ander onderwerp. Ja, ja. Ja. En wat deed u toen? Nou ja, ik wilde er wel even een punt van orde van maken. Dus ik vroeg aan de organisatie of zij zich er alsjeblieft van wilde distancieren. Dat hier geen plek had, maar dat weigerden ze. Dus toen ben ik maar weggegaan. Ja, ja. Ja. Ja, dan zit je ineens in de politiek dus al. Yep. Ja. En achteraf trots toch ook op deze actie? Nee, het voelde als het enige juiste om te doen. In het moment en achteraf. Blij dat ik die tegenwoordigheid van geest had. Maar ik zie ook niet in hoe ik anders had kunnen handelen. Nee. Nou gaat het heel snel richting die verkiezingen. Het is minder dan 2 weken nu intussen. Wat staat er op het to-do-lijstje voor de komende week? Mariette Partijn. Morgen nacht gaan we op pad om mensen in de nacht arbeid te bespreken. Op allerlei plekken, in de zorg en bij de NS en op allerlei manieren. Volgende week heb ik gesprekken met mensen van Schiphol. Met arbeidsmigranten gesprekken. Dan is er woensdag, heb ik geloof ik, nog weer een debat. Nou. Het zijn allemaal een beetje ook wel die vakbondsthema's, toch? Hè? Toevallig wel achter elkaar, maar woensdag heb ik gewoon een debat in de regio in Utrecht. Okay. Dus dat soort dingen. Goed, nou, dus dat wordt allemaal nog druk en spannend. Ja. Mariska Rikkers, wat staat er op het lijstje voor de komende week? Heel veel. We hebben morgen het MKB-debat Noord-Nederland. En 's ochtends zit ik dan bij Omroep Friesland. Zaterdag gaan we natuurlijk campagne voeren, gewoon in Friesland zelf.

drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, Magali... Nee, dat zeg ik niet goed. Magali Jeger is de gast in Villa VDB. Zij schreef een roman over haar overgrootmoeder, Hanna, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gedeporteerd naar Auschwitz en er alles aan deed om herenigd te worden met haar dochtertje. En we spelen de nu al veelbesproken breinbrekerquiz Goed Fout. Dat doen we met kandidaat-Kamerlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. In de Israëlische kustplaats Ashdod en omliggende steden klinken sirenes omdat vanuit Gaza raketten zijn afgevuurd, meldt de Times of Israel. Ashdod ligt tussen de Gazastrook en Tel Aviv in. Minstens twee raketten zouden zijn onderschept door raketafweersystemen. Over gewonden of schade is voorlopig niets bekend. Afgelopen nacht voerde Israël luchtaanvallen uit op Jabalia bij Gazastad. Palestijnse bronnen zeggen dat daarbij 65 mensen zijn omgekomen. Meer dan 100 mensen zouden gewond zijn geraakt, zegt verslaggever Lennart Svols, die in Israël is. Verder meldt Al Jazeera dat er ook weer in de buurt van ziekenhuizen is gebombardeerd en dat een woonhuis ook is geraakt. Nou, Israël zelf zegt hier over het algemeen altijd over dat ze Hamas-doelen raken en dat ze dus niet op burgers inzetten. Maar ja, die media spreken elkaar dus wederom tegen. Het Israëlische leger heeft geen aantallen van doden genoemd, maar laat weten dat een aantal Hamas-terroristen is uitgeschakeld. De Saxion Hogeschool in Enschede heeft docent Jasper Rekers per direct ontslagen voor het versturen van hatelijke anonieme tweets. Rekers staat 13e op de kandidatenlijst van BBB, maar beloofde eerder al dat hij vanwege zijn berichten op X zijn zetel niet inneemt, mocht hij worden gekozen. Twee weken geleden werd bekend dat hij achter een anoniem account zat, waarmee hij 2 jaar lang hatelijke tweets naar politici stuurde. Er komen geen stembureaus in gevangenissen. De Belangenorganisatie van Gedetineerden had daarover een kort geding aangespannen tegen de staat. De rechter in Den Haag heeft de eis nu afgewezen. Demissionair minister De Jonge zei vorige week al dat hij niet ziet in het idee omdat een stembureau publiekelijk toegankelijk moet zijn. Het staat vrijwel vast dat Spanje een coalitie krijgt van socialisten en separatisten. De socialistische partij van premier Sanchez heeft afspraken gemaakt met de Catalaanse separatistische partij van Puigdemont. In ruil voor de samenwerking worden de separatisten niet langer vervolgd. Betaalbedrijf Adyen is vanochtend op de beurs 36% meer waard geworden. In de zomer vielen de resultaten nog tegen. Maar de afgelopen maanden steeg de omzet en Adyen verwacht nog meer groei. De president van Myanmar waarschuwt dat het land uiteen dreigt te vallen door het geweld van rebellen. President Myint Swe is door het leger geïnstalleerd. De oud-generaal zegt dat de junta het geweld in het oosten snel onder controle moet krijgen. 3 rebellengroepen met in totaal zo'n 20.000 strijders zijn een offensief tegen het leger begonnen. Er is inmiddels een strategisch belangrijk dorp ingenomen. Het ligt op een handelsroute met China, zegt correspondent Mustafa Margadi. En dat hebben de rebellen nu in handen, dat gebied. Dus dat is echt een hele grote overwinning voor de rebellen en een hele zure nederlaag voor het Myanmarese leger. En je kan eigenlijk wel zeggen, volgens experts in ieder geval, dat dit offensief de grootste militaire uitdaging is die het leger heeft gehad sinds de staatsgreep krap 3 jaar geleden is gepleegd. De junta heeft op het geweld gereageerd met luchtaanvallen. Daardoor moesten duizenden mensen hun huis uit en vielen er veel doden. Het aantal voortijdige schoolverlaters blijft toenemen. In het schooljaar 2021-22 waren het er ruim 35.000. Sinds 2016 stijgt hun aantal, met uitzondering van de coronajaren. Toen waren middelbare scholen coulanter met het geven van diploma's. En daarom zijn volgens het CBS daarna relatief veel mbo'ers uitgevallen. Door de soepeler beoordeling kwamen die leerlingen toen terecht bij een beroepsopleiding waar ze nog niet aan toe waren. Ook is het aantal jongeren met psychische problemen toegenomen, zegt het CBS. De weersverwachting. Vanuit het westen trekken buien het land in. Soms met onweer. Het is ongeveer 11 graden. En ook morgen wisselvallig bij een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Een kleine 60 kilometer file staat er in het land. Een kwartier vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Hoorn 5 kilometer file. Rechterrijstrook is daar dicht. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A20. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda is het file rijden tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein over 4 kilometer. Na een ongeluk bij het Terbrechtseplein is de weg wel weer vrijgegeven. En een kwartier vertraging alweer op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar rijden langzaam over 3 kilometer. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Zo tegen 16:30. Magali Jeger is de gast in Villa VDB. Zij schreef een roman over haar overgrootmoeder Hanna, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gedeporteerd naar Auschwitz en er alles aan deed om herenigd te worden met haar dochtertje. Maar eerst weer een kandidaat-Kamerlid waarmee we goed fout gaan spelen. Ja, dat is die breinbreker-quiz waar nu al veel over gesproken wordt, die tot nu toe ook best wel verrassend uitpakt. Want het draait daarin om het foute antwoord. Dat zometeen. Eerst maar eens even kennis maken met de kandidaat voor vandaag. En dat is de nummer 2 van de Partij voor de Dieren, Ines Kostic. Hartelijk welkom. Dankjewel, goedemiddag. Ja, als ik het goed heb begrepen, heeft u 2 katten, hè? Zelf. Klopt. Is dat niet zielig? Leslie en Fidel, is het zielig? Nou, ik heb ze gered uit een asiel. Anders hadden ze een hele nare toekomst in het asiel. Dus ik koop nooit nieuwe dieren. De dieren die we al hebben, daar moeten we gewoon goed voor zorgen. En eten die katten ook veganistisch? Want u bent veganist, hè? Ja, ik ben veganist, maar ik ben ook een mens. Dus ik kan ook veganistisch eten. Dan word ik juist groter en gezonder van. Maar katten niet. Dus wij zijn heel erg van natuurlijke gedrag aan dieren overlaten, zoveel mogelijk. Dus die eten van kleins af aan inderdaad biologische vlees. Dat wel? Dat wel, ja. En een schoteltje melk mag ook? Nee, dat is sowieso niet goed voor katten. Oh, oké. Okay. Ja. Gewoon lekker water drinken. Vindt u het flauw dat daar dan ook steeds vragen over worden gesteld? Zoals nu ook weer door de presentator van dienst. Valt mee. Het is lang geleden dat ik deze vraag heb gekregen. Dus het is wel goed om weer even op te frissen. Ja. Nou ja, maar over die katten is wel interessant nog. Want die hebben u wel uiteindelijk naar de Partij voor de Dieren geloodst. Ja, dat klopt. Ik hield helemaal niet van dieren en helemaal niet van katten. Maar mijn vriendin dwong me een beetje om toch een aantal katten te proberen uit het asiel. En binnen 2 weken hadden die katten mijn hart veroverd. Dit was de makkelijkere weg dan die vriendin aan de dijk zetten? Ja, precies. Het was een zware afweging, maar ik dacht, nou, ik probeer het toch. En ik bestudeerde die katten als een soort antropoloog. En toen kwam ik erachter dat ze allemaal een eigen karakter hadden. En toen dacht ik, ja, ik gun deze katjes de wereld. Waarom gun ik niet hetzelfde aan al die andere dieren die ik alleen maar op mijn bord zie? En toen pas durfde ik te kijken naar het programma van Partij voor de Dieren. Oh, maar u at ook toen nog gewoon wel vlees? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik kom uit voormalig Joegoslavië. Dat is echt een vleescultuur. Ja, ja, ja. Lam aan het spit en dat soort dingen. Verschrikkelijk. Ja. Hoe kijkt de familie dan nu naar u? Nou ja, die beweegt gewoon mee. Dat is de rol van de aanjager als Partij voor de Dieren. Gewoon laten zien dat het ook beter kan. Ja. Niet dwingen, maar gewoon het goede voorbeeld laten zien. Ja. En Als de peilingen kloppen, dan is de kans vrij groot dat u vanaf 23 november Kamerlid bent. Wat is het eerste wat u dan gaat doen? Zorgen voor voortbestaanszekerheid. Dat betekent een gezonde toekomst voor ons allemaal. Want we hebben nu een systeem opgebouwd dat drijft op uitbuiting van mensen, dieren en planeet. Het is super inefficiënt. Een fundamenteel fout systeem. En een fundamenteel fout systeem moet je fundamenteel veranderen. En als er nou een vleeseter bij u komt, hè, om gewoon gezellig een avondje, wat gaat u voor diegene koken? Ja, lekker plantaardig. Ik ben zelf dus, ja, ik heb met vleescultuur opgegroeid. Dus ik snap wel, hè, bepaalde structuren zijn gewoon lekker. Dus ik kan heel goed bijvoorbeeld chili sin carne maken. Dat echt een beetje toch wel door die bonen dat vleesige structuur krijgt. Nou, als je mijn vader kan doen juichen over het eten, dan heb je wel heel veel bereikt. En dan, dat doet hij eigenlijk altijd als ik kook. Dus. Oké, nou wat goed. U hebt een gezonde voorliefde voor alcohol. Nou, dat delen we dan samen. Wat is uw favoriete drankje? Waar heb je dat gevonden? Mojito. Oh ja. Ja. En een echt ook, met een beetje alcohol erin ook. Jazeker, ja. Ja, als het even kan. Oké, nou dan gaan we nu naar die quiz. Goed fout. U bent er een beetje gespannen voor, hè, begrijp ik. Ja, ik heel hoeft niet. Hoeft niet. Het is een beetje ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook eigenlijk heel overzichtelijk. U moet gewoon in een kleine minuut zoveel mogelijk vragen fout beantwoorden. Ja. Een goed antwoord is dus eigenlijk fout en een fout antwoord is goed. En humor en creativiteit worden hierbij natuurlijk op prijs gesteld. Oh, de druk. En ik geef mee dat de eerste ingeving vaak gewoon de beste is. Of de foutste. Oké. Ja? Ja? Klaar? Dan gaan we beginnen. Goed fout. Wat is uw naam? André Hazic. Waarvoor staat de afkorting PVDD? Partij van de Dieren. Wat is de naam van uw lijsttrekker? Captain Planet. Op welk dier lijkt Esther Ouwehand? Krokodil. Met hoeveel procent is de veestapel over 2 jaar gekrompen? Met zoveel als BBB. Maar hoeveel is dat dan? Nou, nul. Ja. Maak af. Havermelk komt van? Havermelk komt van de tranen van BBB. In welk jaar dan is Nederland klimaatneutraal? In 2030, denk ik, want dan is in 2100, denk ik, want dan is dat de jaartal waarop heel Nederland onder water staat. 2100? Ja. Ja. Dat is wel het doemscenario, maar u hoopt eigenlijk niet dat dat gaat gebeuren, toch? Dat moest het foute antwoord zijn, natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Nee, we moeten in 2030 eigenlijk klimaatneutraal zijn. Ja. En die veestapel, naar nul, zegt u, als foute antwoord. Ja, maar dat is inderdaad wat de concurrent wil, zeg maar. De concurrent? Ja, nou ja, een van de concurrenten, de BBB, u noemde ze zelf. Die wil de veestapel naar nul, was dat gewoon waar. Nou ja, nee, maar goed. Nee, naar nul. Oh ja, natuurlijk. Willen het natuurlijk nog meer. Ja, nee, maar goed, die nul is natuurlijk niet realistisch. Hoeveel moet het zijn dan? 75%. En dat is heel realistisch. Maar is dat wel realistisch dan? Zeker, het is ook doorbrekend door Egoris. En die laat zien dat het juist veel meer geld oplevert dan het kost. En dat we daarmee ook een gezondere toekomst kunnen creëren. Niet alleen maar voor de boeren, maar ook voor de mensen. En dit natuur- en klimaatcrisis voor een groot deel daarmee kunnen oplossen. Dus het is alleen maar win-win-win. Ja, valt nog wel wat harten te winnen daarvoor in Zeker, Nederland. Daar gaan we voor. Ja. Ik spreek ook elke week boeren en burgers hierover. Ik vind het heel belangrijk dat we mensen meekrijgen. En dat betekent ook dat je daarom juist de grote agro-industrie hiervoor moet gaan laten betalen in plaats van de gewone boeren en burgers. Ja. Nou ja, er valt iets te kiezen voor heel Nederland, voor iedereen. Hartelijk dank, Ines Korstiets van de Partij voor Dieren. We gaan uiteraard op u stemmen, dat begrijpt u. Super. Maar dat zeg ik tegen iedereen, hoor, die hier meedoet. Omdat het gewoon lof is en hulde om gewoon aan dat vervelende spelletje mee te doen. Goed fout. Hartelijk dank, veel succes. En na het weekend gaan we door met deze reeks. Dan is Jan Paternotte van D66 bij ons in de villa. Marvin Gaye was dat. Zij wilde als jonge Joodse vrouw, ook al was het oorlog, dolgraag moeder worden. De Amsterdamse Hanna Coronel werd voor gek verklaard. Toen zij werd gedeporteerd naar Auschwitz, moest ze haar baby achterlaten. Zette alles op alles om herenigd te worden met haar dochter. Ja, dit klinkt als het zoveelste oorlogsverhaal. Maar voor Magali Jeger is dit het verhaal van haar overgrootmoeder. En zij schreef daar het boek Hanna over. Hartelijk welkom. Wanneer hoorde jij van dit familieverhaal eigenlijk? Eigenlijk voor het eerst toen ik een jaar of 12, 13 was. Ik bleef toen bij mijn oma in Amsterdam logeren, want ik woonde in Antwerpen toen. En ik sliep bij haar thuis en mijn opa zat in het ziekenhuis. En ik mocht toen naast haar in haar bed slapen. En we zaten een beetje te praten en het was donker. En we kletsten over van alles en nog wat. En toen, ik wist wel altijd dat er wat was, maar ik wist niet precies wat. En dit is dus jouw oma Betty? Ja, oma Betty. En dat is dus een dochter van Hanna? Ja. Dat klopt. Dus mijn oma Betty, dochter van Hanna. Ik begon dan allemaal vragen te stellen. En zij ging langzamerhand steeds meer vertellen. En toen vroeg ik door. En toen vertelde ze meer. Ja, maar jij zei, je wist wel al een beetje. Maar werd er veel over gesproken dan, over die geschiedenis? Nou, er werd wel wat over gesproken, maar niet echt. Ik wist altijd wel dat er iets was, maar ik wist niet precies wat. Het was heel vaag altijd. Of, nou ja, als je jong bent, je wilt natuurlijk niet aan zo'n kind meegeven wat er allemaal is gebeurd, werkelijk. Dat is veel te heftig. Totdat het kind zelf vragen gaat stellen. Ja, precies. Ik was heel nieuwsgierig altijd. Ja, nou, hartstikke goed, toch? Waar ben je achter gekomen? Wat is er allemaal gebeurd met je overgrootmoeder? Nou, heel veel dus. Nou, ten eerste dat ze dus heel graag een kind wilde. Dat ze toen moest onderduiken. Dat ze haar kind op de hoek van een straat in een kinderwagen heeft achtergelaten. Zodat iemand anders haar daar kon komen ophalen. Dus dat is uiteindelijk jouw oma? Hè? Ja, dat is mijn oma. Ze heeft mijn oma dus in die kinderwagen daar gelaten. En wat heel heftig klinkt trouwens, als ik erover nadenk. Dat je daar rondloopt en dan je kind daar gewoon moet laten. Dat is, ik kan me dat niet voorstellen. Maar goed, ja, toen is ze dus zelf in onderduik gegaan met haar man, Nico, mijn overgrootvader. En toen werden ze toch verraden. Dus toch naar Westerbork gestuurd. En via Westerbork dan op de trein naar Auschwitz. Maar zij had het idee van, eigenlijk heeft ze het kind gered dus op die manier om het af te staan. Maar ze had ook het idee van, ik wil herenigd worden natuurlijk met dat kind. Ja, en ze heeft keihard gevochten. Ze heeft echt zo haar best gedaan. En je merkt dat ook in het hele traject dat ze heeft moeten afleggen. Want ze was dan in Auschwitz, ook bij de experimenten van Mengele. Ze heeft de dodenmars. De kamparts, wat heeft hij dan gedaan? Ja, die deden dus allemaal sterilisatie-experimenten op vrouwen om te zien hoe ze hen onvruchtbaar konden maken. En dat is waar zij dan terecht is gekomen. Ja. Maar nu moet je even iets uitleggen. Want kijk, het boek ligt hier, Hanna. Nou ja, en dan staat er op waarheid gebaseerd. Dus dit soort feiten, dat klopt allemaal. Heb je dat kunnen checken? Ja, dus het hele traject dat ze heeft achtergelegd, de grote lijnen, die kloppen allemaal. Ook mensen die ze heeft ontmoet, zoals bijvoorbeeld in het boek ontmoet ze Kay. En Kay heeft ook echt bestaan en is daarna ook terug naar Amsterdam gekomen en heeft het overleefd. Maar heel veel kleine details, dialogen, momenten, mensen die ze daar ontmoet. Ik heb ook wel zelf binnen de lijntjes moeten kleuren of zelf dingen in moeten vullen. Want het was heel moeilijk natuurlijk om te weten wat er precies was gebeurd. Maar noem eens een voorbeeld daarvan. Wat heb je dan zelf bedacht, zeg maar? Een beetje een grappig voorbeeld, maar ze ontmoet in Auschwitz een Duitse vrouw, Toni. En die vrouw heeft ze natuurlijk nooit ontmoet, maar Toni was eigenlijk mijn overgrootmoeder van mijn andere oma. Dus van mijn Belgische oma. En ik dacht, ja, het zou wel interessant zijn. Natuurlijk, ik weet dat Toni dan ook in Auschwitz terecht was gekomen. Niet dat ze elkaar ooit hebben ontmoet. Mm. Maar ik dacht, het is wel mooi als ik dat voor mezelf een beetje zo kan verzinnen. Dat ze toch elkaar daar tegen zijn gekomen. Want het is natuurlijk als verhaal alleen al, ja, ongelooflijk eigenlijk. Hè? En heeft alles van een roman al bijna in zich. Ja, dat wel. Ja, inderdaad. Ook gewoon haar wil, wat ze zo graag wilde, de oorlog overleven, terugkomen bij haar dochter. Dus het schreef zichzelf bijna op een gegeven moment, inderdaad. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk niet wat je. Dat is niet wat je aan het verhaal kon veranderen. Het eind is echt vreselijk. Natuurlijk. Ja, het is ook heel heftig. En ik wilde ook niet. Ik wilde het verhaal ook niet mooier maken dan dat het was. Want het was al zo. Het is gewoon een heel verdrietig verleden. En zo wilde ik het ook neerzetten. Ja. Want je lag bij je oma in bed, toen vertelde zij dus al die dingen. En wanneer wist je toen gelijk van ik wilde ook een boek over schrijven? Want je bent van oorsprong helemaal geen schrijver, toch? Of wel? Ik ben toneelschrijfster. Ah, okay. En ik werk ook in fictie, dus meer audiovisuele media. Maar toen ik acht was, had ik wel een boek geschreven. Maar niet echt dat ik zou zeggen, oh, dit moeten we uitgeven. Zat het er al heel vroeg in ook, het schrijven. En ja, ja, ik wist altijd wel dat ik misschien wel iets met het verhaal wilde doen, maar ik heb er ook daarna niet meer echt over nagedacht. Maar mijn moeder die wilde er wel een boek over schrijven, maar het was voor haar, het kwam allemaal te dichtbij. Mm. Dus het lukte haar toch niet. En toen heb ik uiteindelijk toch gezegd, ja, ik ga het doen. Ik ga er een verhaal van maken, maar wel fictie, want dat is mijn kracht. Beter doen. En was het moeilijk om dat familieverhaal uiteindelijk dan te schrijven? Voor jou? In het begin stelde ik het altijd uit. Ik was heel veel research aan het doen. En ik probeerde eigenlijk niet te schrijven. Want ik wist dat het moeilijk zou zijn. Je stelde je uit eigenlijk? Ja, ik stelde het echt wel nog uit. Nog meer research. Ja, precies dat. Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet gewoon gaan schrijven. Ja, want je schrijft in het voorwoord ook van wie ben ik om Hanna's verhaal te vertellen? Ja, en dat voel ik wel nog steeds. Nu ook nog. Want wie ben ik? Ik bedoel, ik ben haar achterkleindochter, maar ik heb haar nooit gekend. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Dus hoe kan ik weten hoe heftig het is om in haar schoenen te staan? Ja. En je oma, leeft die nog steeds ook? Ja, zij leeft nog steeds. Wat vindt zij van het verhaal dan? Ja, zij was. In het begin vond ze het moeilijk om. De eerste keer dat ze het las, ze las dat ze het gewoon als een soort roman. Maar toen voelde ze wel meer een soort. Ja, ze zei dat ze echt ontroerd was. En dat het echt voor haar de eerste keer was dat ze haar moeder heeft leren kennen. En dat vond ik zo mooi om dat te horen. En dat maakt het zo waard voor mij om dit hele boek te hebben geschreven. Ja. Maar het bijzondere is dus dat zij. Eigenlijk gaat het ook over haar natuurlijk, over je oma, dit boek. Ja, ja, en ik heb het ook deels voor haar geschreven. En daarom staat er ook voor Betty bij de tweede bladzijde. Want ik vind het wel belangrijk. Ik heb ook een hele speciale band altijd met haar gehad. Dus ja. Ja, nou mooi dat zij het dan ook. En dat het zoveel met haar gedaan ook heeft. Ja, ja, ik was bang dat ze het verschrikkelijk zou vinden. Die angst had ik wel. Ja, nou ja, ik lees ook allerlei. Ik zie Hans Knoop heeft het werk wel gelezen, de journalist, die ook heel veel gepubliceerd ook heeft over dit onderwerp natuurlijk. Ik heb het boek in één adem uitgelezen, zegt hij. Het is als een film die aan je voorbij gaat. Wat een verhaal. Mm-hmm. En in Amerika al uitgegeven, begreep ik? Ja, ja, hiervoor ook. Maar het is echt wel een Nederlands verhaal. Dus ik vond het ook zo belangrijk om er een Nederlandse uitgever ook te vinden die dit verhaal zou willen uitbrengen. Ja. Dus, dat is gelukt. Hanna heet het, geschreven dus door Magali Jeger. Hartelijk dank voor je verhaal hier in de villa. En veel succes met alles wat je doet. Dank je wel. Oh ja, we gaan natuurlijk naar de man die onze villa-week altijd afsluit op donderdag. Zo tegen 3:30 is dat. Muzikale cake op deze week, zo noem ik het altijd. Hier is niemand minder dan Marcel Hartenveld natuurlijk. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, Stefanie kwam bij ons praten. Omdat ze in het ziekenhuis merkt dat de borrel sterk wordt onderschat. Dat kan toch niet? De borrel laten. Want als een arts niet ontspannen is, dan gaan er onhandige dingen mis. Ik snap sowieso niet hoe je het doet, al die organen en dat bloed. Als ik daar nuchter naar moet kijken, word ik helemaal niet goed. Dus doe de patiënten ook een lol, gooi artsen vol met alcohol. Anders houdt niemand daar het toch vol. Ik gun elke OK een anesthesist, met een volle diepvrieskist. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Jur baalt onwijs, hij kwam echt heel ver. De kwalificatie was geklaard, maar nou zit hij zonder paard. Dus weg Parijs met Long John Silver. Want nadat hij hoorde dat hij mocht, hebben ze zijn paard ineens verkocht. Dat valt je toch rauw op je dak, jaren trainen voor zo'n plak. En dan doet de club je paard weg, voor je er goud mee hebt gepakt. Jurdy is ziek van dit gemis, ik hoop dat er een dokter voor hem is. Waar die mag borrelen met de anesthesist. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen op deze plaats Humberto Tan. En zometeen op deze zender Geld of Je Leven, gepresenteerd door Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Hallo. Zometeen de tweede aflevering van Geld of Je Leven rekent door, zoals we de titel hebben omgedoopt. Vandaag analyseren we de financieel-economische plannen van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. Wie zijn de financiële winnaars en verliezers als die partij het voor het zeggen zou krijgen? En wat wil NSC nou eigenlijk precies? Eddy van Heijen, financieel woordvoerder, is zometeen de man. En aan mijn zijde econoom van dienst Niek Vrieselaar. Dat is komend half uur hier op de zender NPO Radio 1. Wij melden ons maandag weer voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Schrijver Marianne Koostra dook in haar familiegeschiedenis. Er kwam verhalen over 5 generaties dwarsliggers tegen. Goed fout spelen we met Jan Paternotte van D66. Hij is de nummer 2 op die lijst. En in Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar 1991. Want op 13 november 1991 zijn er 2 bomaanslagen in Nederland, opgeëist door actiegroep RARA. Toenmalig woordvoerder van de politie in Amsterdam, Klaas Wilting, blikt met ons terug. Komende maandag, even dan na 14:30 is dat. Gaan we zometeen de 4 van de file in elkaar zetten. Dat is de podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. Thema dit keer is leven en dood. Verhalen dus over leven en dood te vinden in uw favoriete podcast-app. Vanaf morgen vroeg, zo'n beetje een uur of 8, 9, dan staat die er wel op. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Een nieuwe huurwoning, weer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Week van het Leven. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Iedereen heeft recht op leven. Week van het Leven.nl. NPO Radio